numre om, at der ikke skal være nogen fucking grænser. Ingen fucking nederen mennesker, der vil smide andre folk ud af deres såkaldte land! Fuck dem! Fuck dem! Og deres katte! Og hvis jeg er en af dem, så kommer vi at tage jer! Og så husk også lige, hvor mange der har lavet en masse svedige numre til den her CD. Helt gratis! Og du har fået den helt gratis, for ellers så er du dum, fordi den er gratis. Og vi, musene, vi gør det også helt gratis. Alle gør det gratis. Det er så sygt, når tingene er gratis. Det er også gratis at dele øretæver ud, og jeg kunne godt komme på et par stykker, der skulle bruge nogle øretæver. Husk at bare se det ind til dine venner. Og husk at dele nogle øretæver ud til dine fjender.